Witamy jak co środę w Radiu Bemowo FM Gramofon, epizod 59. Zaczynamy audycja poświęcona elektronicznej rozrywce, grom komputerowym, konsolowym, elektronice użytkowej. Od jakiegoś czasu również przyglądamy się troszeczkę szerzej. Dzisiaj w programie przyjrzymy się jak zwykle premierom, nadchodzącym premierom w tym tygodniu, które będą miały swoje miejsce w tym tygodniu. Zarówno te pudełkowe premiery, jak i te w wirtualnych sklepach PlayStation Network i Xbox Live. Oprócz tego tytuły najlepiej sprzedające się na Wyspach Brytyjskich. Przyjrzymy się bliżej troszeczkę Video Games Awards, wydarzeniu, które miało swoje miejsce w tym tygodniu. Również duże, duże wydarzenie, jeżeli chodzi o rynek gier. Oprócz tego, moi drodzy, garść aktualności i wycena kontra żur. Zapomniałem o dużej dawce dobrej muzyki, którą będę was raczył dzisiaj z pewnością. Może nie takiej muzyki, którą znacie gdzieś tam z innych rozgłośni radiowych, ale od tego właśnie jesteśmy my, żeby prezentować wam troszeczkę inne spojrzenie na muzykę, troszeczkę bardziej alternatywne, troszeczkę no takie niespotykane na co dzień w innych rozgłośniach. Zapomniałem jeszcze o czymś? Tak, zapomniałem jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to numer gadu gadu 2426-3353. To jest numer, pod który zapraszam was przez najbliższe dwie godziny. Możecie się z nami kontaktować tutaj w studiu. I druga rzecz to jest rzecz taka, że niebawem, za jakieś 10-15 minut, po raz kolejny połączymy się z panami z portalu GameMusic.pl, którzy zaprezentują nam dwa utwory, dwa wybrane utwory z gier. Mogę was zapewnić, że te kawałki to w jednym przypadku przynajmniej mocny, mocny klasyk, a w drugim świeża pozycja z tego roku jeszcze, którą zresztą wycenialiśmy w gramofonie swojego czasu. Myślę, że warto będzie zostać z nami. Zapraszam was serdecznie na dwie godziny dyskusji o elektronicznej rozrywce. Ja nazywam się Grzegorz Helak i zapraszam po prostu. Na początek, look. To był właśnie Luke. Wysłuchacie gramofonu w radiu Bemowo FM. Nasz numer gadu gadu to 2426-3353. Wszystko z organizacyjnych rzeczy. Przechodzimy do premier. Premiery w tym tygodniu to jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Jak co tydzień mieliśmy ich tutaj zatrzęsienie i było ich naprawdę bardzo dużo. Tak, w tym tygodniu mamy tak naprawdę jedną godną uwagi pozycję. Może skupimy się jeszcze zanim ogłosimy tę pozycję, to może skupimy się jeszcze na tym, co miało miejsce wczoraj. Premiera dodatku do Battlefielda 3, Back to Carcant. Na pewno zostanie ten dodatek u nas wyceniony. Nie wiem, czy za tydzień, czy za dwa, to zależy wszystko od mocy przerobowej, którą oferuję tylko i wyłącznie ja. No i dlatego jesteście skazani na ewentualne wycenianie kolejnych tytułów po prostu przeze mnie. Dobrze, ta premiera, której dzisiaj wszyscy oczekują, będzie miała miejsce 20 grudnia. Mówiliśmy już sporo o tym tytule, zarówno tydzień temu, jak i 3 tygodnie temu. O ile dobrze pamiętam, Krzysztof Buniewicz był u nas i opowiadał o tym tytule kilkukrotnie. Był po prostu tym zaczytnym członkiem zespołu, który testował wersję beta. Chodzi oczywiście, już pewnie wszyscy się domyślacie, o Star Wars The Old Republic. Zmierza tak, moi drodzy, od BioWare, produkcja, która postara się przynajmniej nawiązać jakąś walkę ze StarCraftem, z WarCraftem. Myślę, że szanse są niewielkie, ale na pewno jakaś część rynku i jakaś część zwolenników uniwersum StarCrafta będzie zaciekawiona tą produkcją. Wykupienie abonamentu będzie kosztowne, ale no, coś za coś, panowie. Albo chcecie grać w WarCrafta, albo chcecie grać w Star Wars The Old Republic. To jest chyba tyle, jeżeli chodzi o wersje pudełkowe. Jeżeli chodzi o wersje cyfrowe, które są dostępne na półkach PlayStation Network i Xbox Live, mamy tutaj takie pozycje jak Alice The Madness Returns, pozycja, która jakiś czas temu pokazała się na wersji po prostu na płycie, wersji pudełkowej, gdzieś tam w Empiku na pewno można ją było znaleźć. No, całkiem dobre oceny, pozycja ciekawa, fajna koncepcja, całkiem udana realizacja graficzna, przynajmniej tej wersji PC-towej. No i myślę, że tytuł można spokojnie sprawdzić. To jest pełna wersja gry dostępna na PlayStation Network w wersji cyfrowej od dzisiaj. Podobnie Dirt 3, Need for Speed The Run, to jest też pozycja całkiem świeża. The Thailand, polska produkcja od Techlandu, również wkracza na wody cyfrowej dystrybucji. Tom Clancy Rainbow Six Vegas, to już jest nieco starszy tytuł. No i Sonic CD. Jeżeli byście chcieli sprawdzić Sonica przed zakupem, to spokojnie możecie to zrobić, ponieważ wyszła wersja demonstracyjna. Ściągacie, sprawdzacie. Znaczy, Sonica pewnie każdy zna, także myślę, że tutaj nie trzeba nikomu tego specjalnie polecać. Z tym, że on ma już swoje lata i trzeba brać tą korekcję na to, co panowie od czasu do czasu wypuszczają. Nie jest to już ten sam Sonic, który nas wszystkich zachwycał chociażby kilkanaście lat temu. GoldenEye 007 Reloaded to jest kolejna wersja demonstracyjna, która pokazała się na rynku PlayStation Network i Xbox Live Arcade. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o wersje demonstracyjne i wersje pełne gier wysokobudżetowych. Mamy jeszcze tutaj troszeczkę dodatków na rynku PlayStation Network i w tych dodatkach znajdują się, w tej puli znajdują się m.in. Ace Combat Assault Horizon. To jest tu jest cała gama dodatków do tego tytułu. Podobnie Assassin's Creed Revelations, tu jest dodatek z podtytułem Ancestor Character Pack, który będzie zawierał w sobie po prostu dodatkowe postacie do trybu multiplayer. Battlefield 3 również oferuje dodatek poza tym, który pokazał się wczoraj, Back to Carcant. Posiadacze limitowanych edycji będą mogli sobie ściągnąć Physical Warfare Pack, który będzie zawierał kilka dodatkowych broni do trybu multiplayer. Z ciekawych rzeczy to chyba tyle, bo reszta obejmuje... A nie, jest jeszcze jedna produkcja, którą warto, przynajmniej dwie, którą warto wymienić. Need for Speed Run, i tu jest też dodatek, oraz Little Big Planet 2, która będzie w sobie zawierała kilka dodatkowych, customowych paczek z mapami. Dobra, więcej. Resistance 3. Również Brutality Pack będzie miał w sobie. No i Duke Nukem Forever, The Doctor Who Cloned Me. To już jest dodatek, który będzie jakby rozszerzał rozgrywkę singlową. Duke Nukem to chyba tylko dla twardzieli, którzy pamiętają jeszcze stare czasy i którzy naprawdę są odporni na wyjątkowo niedorobione gry i ze szpetną grafiką. To tyle, jeżeli chodzi o premierowe tytuły w tym tygodniu zbliżającym się. I co? I chyba tyle. I chyba będziemy kończyć to wejście, natomiast już za momencik, już za chwileczkę postaramy się połączyć z chłopakami z GameMusic.pl, którzy zaprezentują wam dwa utwory z gier. Jedna z nich... Właściwie to nic nie będę mówił, oni opowiedzą o tych utworach sami, a to już za niecałe 4 minutki, także zostańcie z nami. Rozpoczynamy kącik Game Music. Dzisiaj mamy dla was dwa utwory, które przygotował dla was Grzegorz Balawender z portalu Game Music, gamemusic.pl. Grzechu, czy mnie słyszysz? Tak, dobrze i wyraźnie. Witam wszystkich. Bardzo dobrze. Udało się nam to połączenie po raz czwarty chyba już. Cześć Grzechu, powiedz, to są dwa kawałki, które ja bardzo dobrze znam, ale nie wszyscy muszą je znać. Pierwszy z nich to jest Bastion. Dlaczego Bastion? Znaczy, ja się domyślam dlaczego. Tak, Bastion to w związku z ostatnimi nagrodami Video Games Awards, o których wspomniałeś jeszcze na początku, bo ta gra tam zgarnęła kilka nagród, tym między innymi za najlepszą ścieżkę, najlepszą piosenkę, no i najlepszą grę tam, którą można pobrać. Tak, i te wszystkie nagrody są zupełnie słusznie przyznane moim zdaniem. Akurat. Tak, chociaż tam najlepsza ścieżka to nie było za dużej konkurencji, bo nominowane były jeszcze Batman, Deus Ex i Portal 2. Także łatwo było chyba im wygrać. Wiesz co, dziwię się, że nie było tam Deus Exa chociażby. Znaczy nie, Deus Ex właśnie był. To była jeszcze taka jako taka konkurencja, aha, ale Batman czy Portal to już są raczej średnie ścieżki. Okej. Okay. Nie chcę się... No nie wiem, wiesz, nikomu nie razy, żeby... są dobre, ale nie wiem, czy słuchałeś tak osobno. To znaczy nie, nie miałem okazji usiąść i włożyć tam gdzieś, prawda, oddzielnie, poza grą słuchać ścieżki dźwiękowej z Batmana, natomiast jak grałem w Batmana, to bardzo, bardzo mi się udźwiękowienie tej produkcji podobało, tak? No możliwe, ja słuchałem tylko bez gry. Mhm. No dobrze, tak, no, masz lepsze pojęcie jakby troszeczkę o tym, tak, w takim razie. Zupełnie odseparowane od gry. No i za piosenkę też, a w sumie mieli dwie nominacje, czyli tam było 5 razem, a z samego Bastionu już były dwie piosenki nominowane, ale tak samo było z Portala, też mieli dwie piosenki, no ale wygrał go Bastion. No i posłuchamy tej piosenki, która nie wygrała, ale była nominowana, z tego względu, że dużo lepiej przedstawia jakby całą ścieżkę. No i kompozytor, to jest jakby nowa postać w świadku gier komputerowych, Darren Korb. Dokładnie. Tam Super Giant Games współpracuje dopiero od 2009. On miał już jakiś epizod, nagrywał piosenki ze swoim zespołem, na przykład w Rock Bandzie chyba, Icarus Song, podobno było bardzo popularne. Zespół, nie wiem czy się to tak dobrze czyta, Ferry. Wiesz co, ja cię nawet nie będę mógł skorygować, bo ja powiem ci szczerze, że tutaj gdyby był Zbigniew Borowski z nami, to by pewnie tutaj mógł więcej powiedzieć, bo on jest strasznym maniakiem Guitar Hero i Rock Banda, tak? Te wszystkich muzycznych produkcji, ale niestety go nie ma dzisiaj z nami. Ja podejrzewam, że tak, bo podczas wyceny tego tytułu tutaj u nas w audycji, tak Bastionu jakiś czas temu, przyjrzałem się bliżej studiu Super Giant Games i naprawdę byłem zachwycony tym, jakie to jest małe studio, jak mało osób wchodzi jakby w grupę tej... No tak, bo to w sumie niezależne studio. No, tutaj kompozytor też się całym audio zajmował. Dokładnie, to jest jedna osoba, która pracowała całą ścieżkę dźwiękową, prawda? Do pozycji. Tak. Ale to jest w sumie jakiś multi-instrumentalista, bo on gra w różnych zespołach na klawiszach, basie, gitarze, perkusji, a tutaj postanowił przy okazji Bastion zrobić sobie jakby nowy gatunek muzyczny, nazwał to Acoustic Frontier Trip Hop, no i tak jakby w tym komponuje. To jest taka mieszanka bluesa, rocka, jakieś azjatyckie smaczki dodane, no i taki podkład trip-hopowy, taka miastowa perkusja, można powiedzieć. Tak, to jest... No i jeszcze, tak. To jest taka mieszanka właśnie, takich żywych instrumentów, jakiś tam klasyczny, gitara, prawda, z takim mocnym bitem momentami, to jest fakt, że to tak, bardzo... Tak, się wydaje, że to jest kontrast, nie powinno pasować do siebie, ale jednak gra. Bardzo no ładnie i tutaj to w tej piosence on sam śpiewa z koleżanką Ashi Barek. Także ta jedna piosenka to jest dosłownie przekrój całej płyty przedstawia. A będziecie w ogóle... mieli okazję w niecałe 3 minuty poznać całą płytę po prostu. Tak. A producenci się śmieją, bo na ich stronie można było kiedyś znaleźć takie ostrzeżenie, że w ogóle soundtrack to jest spoiler i nie należy go słuchać przed przejściem gry. Bo można zepsuć tak, bo tam w tekstach piosenek bywają takie... No ale to by ktoś musiał być naprawdę spostrzegawczy, żeby tutaj wyłowić takie niuanse. Tak, a to jest chyba piosenka końcowy temat, on nie wiem, może leci nam na napisach, bo też to nie grałem. No i żałuj, stary, żałuj, naprawdę, polecam. To jest tytuł, który jest obowiązkowy. Tak, no i chyba o tym już tyle. A drugi kawałek to będzie w sumie sentymentalny dla mnie, klasyka z GTA 1. No teraz jest piątka na horyzoncie. To warto sobie przypomnieć, bo wtedy się rodziły jakby te radia. Tak, to była pierwsza gra chyba, która na tak szeroką skalę propagowała muzykę. I to nie tam sobie oryginalne kawałki komponowali. Teraz wykorzystują, jakby kupują no, i licencjonowane. A to wszystko, chyba wszystkie, były znaczy oryginalnie napisane przez kompozytorów, którzy tam pracowali. Wtedy jeszcze dla EMA Design, teraz to jest Rockstar. Mhm. No i to było to 7 stacji po 3 kawałki. To trochę mało się wydaje. Ale biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście, jeżeli tworzyli te wszystkie kawałki, myślał o grze od początku do końca i tutaj był jakiś prawda ograniczony budżet i możliwości, to i tak jest dobry wynik. Czasy, co gry zajmowały, CD wtedy weszło, gry zajmowały 100 mega, a ścieżka dźwiękowa była nagrywana w formacie CD audio na płycie. Czyli tak jakby resztę 500 mega zajmowała ścieżka i to można było spokojnie płytę później włożyć do wieży i słuchać. No, tak, pamiętam, tak rzeczywiście. Też mogło być takie ograniczenie, no bo więcej by im tam nie weszło. Tak, to był ogranicznik jakby tutaj techniczny, tak? Tutaj na płycie po prostu nie zmieściłoby się więcej materiału. Z drugiej strony tak, no to rozumiem. No, dzisiaj mamy, prawda, wielkie, wielgaśne płyty i stacje radiowe w GTA, których jest tam z 5 czy 6, prawda? Jest tych utworów mnóstwo. Z tym, że to są twórcze kawałki, godziny. Prawda? Tak, no i to, nie wiem, to jest chyba najlepiej oddaje klimat GTA, no bo kradnie się auta, tytuł piosenki jest Joyride. Oni też tam wymyślali sobie nazwy tych zespołów, które niby to śpiewają, to tutaj jest Dash Utas. Tak. Widzę właśnie, to jest chyba taka analogia do tej całej jakby, no GTA to jest taka jakby strzelanka oprócz tego, że sandbox, tak bym powiedział. Tak. No i jeśli kompozytor, to też pewnie nikomu nic nie powie, bo ja tylko też nazwisko z tej GTA kojarzę, Craig Connell. Ale jak ktoś to usłyszy i grał w GTA, to na pewno tam łezka mu się zakręci. Tak, ja myślę, że to nawet ludzie, którzy nie grali, jak gdzieś tam otarli się chociaż o GTA, to ten motyw jest tak rozpoznawalny i tak znany wszędzie. Tak, nawet się wydaje, że to jest nie oryginalnie komponowane, tylko kupione, że to... Ja byłem jeszcze do niedawna pewny, że to jest... Że to jest część kawałek jakiegoś tak, artysty, prawda? Bo tam hip-hopu za dużo nie słucham, a to bardzo tak naturalnie brzmi. Tak, zakrawa o takie klimaty. Owszem. No dobrze, to teraz dwa kawałki od was, od chłopaków z GameMusic.pl. Tutaj dla was, dla słuchaczy gramofonu w Radiu BMW FM. Pierwszy to utwór z pozycji Bastion, tegoroczna gra, natomiast druga pozycja to jest sentymentalna podróż do GTA I, Dash Utas Joyride. Dzięki Grzechu, że zechciałeś dzisiaj po raz kolejny tutaj z nami być w gramofonie. Myślę, że do usłyszenia za 2 tygodnie, tak? Bo to pewnie jakoś... Miłego słuchania życzę. Dobra, zaczynamy od Bastionu. przyjaciółmi zespół? Gracie dobrą muzykę, a nie macie możliwości zaistnienia w mediach? Zapraszamy do nas! Radio Bemowo FM daje Wam taką możliwość. Dobrze rokują to program promujący nowe zespoły i muzyków. W czwartki po 20 zapraszają Wojciech Lewandowski i Radosław Szatkowski. Aż się, moi drodzy, troszeczkę łezka wokół zakręciła. GTA pierwszy, to była ścieżka dźwiękowa. Ja nie mogę w dalszym ciągu wierzyć, że tutaj Grzechu, mnie też uświadomił w pewnym sensie, że ta ścieżka dźwiękowa z pierwszego GTA rzeczywiście była tworzona tylko i wyłącznie z myślą o tej grze. Ten kawałek brzmiał zupełnie profesjonalnie, jakby go otworzyła jakaś raperska kapela z lat 90. A tu proszę. Wszystko jest na potrzeby gry, wszystko robione gdzieś tam z myślą o GTA. Dobrze, przejdźmy, moi drodzy, do naszych stałych punktów programu, naszym stałym punktem programu, który jest co tydzień w audycji gramofonowej, to jest top 10 najlepiej sprzedających się pozycji na Wyspach Brytyjskich. Uważam, że Wyspy Brytyjskie bardzo dobrze odzwierciedlają nasz rynek europejski i dane z tego rynku chyba są najbardziej wiarygodne. Dlatego też trzymamy się twardo tej wyspy, że tak powiem. No i tutaj szykuje się nie lada niespodzianka, ale o tym za moment. Zaczniemy od miejsca 10. Miejsce 10 Mario Kart z cyferką 7. Dwa tygodnie właściwie po premierze, miejsce 10, całkiem niezła sprzedaż, zwłaszcza że gra jest dostępna tylko i wyłącznie na konsoli Nintendo 3DS przenośnej. Triumfalnie tuż przed świętami wysypało nam Unchartedem, wszyscy chyba poszli do sklepów po prezenty i stąd Uncharted 3 wraca z miejsca 16 na miejsce 9 po 6 tygodniach. Również ekskluzywny tytuł tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 3. Na miejscu 8 Saint Row, również z podtytułem trzecim. Ten rok w ogóle jakoś jest bardzo obfity, zauważyłem w różnego rodzaju kontynuacje, cyferki przy tytułach, no ale markę trzeba, prawda, wykorzystać najbardziej i najskuteczniej jak się tylko da. No, to jest chyba oczywiste i taka reguła będzie się utrzymywała i taki trend będzie się utrzymywał, myślę, jeszcze przez kilka lat co najmniej. Miejsce siódme, Professor Layton and the Spherical Mask. To jest ekskluzywny kolejny tytuł na konsolę, już nie 3DS, a DS, ale również przenośna, nieco starszy właściwie brat 3DS-a. Miejsce szóste, Battlefield 3, miejsce piąte, Assassin's Creed Revelations, miejsce czwarte, FIFA 12, miejsce trzecie, Just Dance 3. Dosyć wysoko, ale te wszystkie muzyczne tytuły taneczne, nie tylko taneczne, ale właściwie to fitness, muzyka, to wszystko jest to, co chyba popkultura masowa chłonie w wielkich ilościach. Dlatego też Just Dance z numerkiem trzecim wylądował na miejscu trzecim. Dosyć długo po premierze, no myślę, że chyba... no dobrze, myślę, że tytuł jest do sprawdzenia dla wszystkich fanów muzycznych eskapad przed monitorem czy przed telewizorem. I tutaj, moi drodzy, zbliża się pierwsza niespodzianka tego wieczoru, myślę, że taka najważniejsza, jeżeli chodzi o listę sprzedażową tytułów. Otóż po raz pierwszy, widzę to po raz pierwszy na... Jeszcze raz sprawdzę, przetrę oczy. Rzeczywiście. Widzę to po raz pierwszy na własne oczy. Call of Duty Modern Warfare 3 jest na miejscu drugim, moi drodzy. Po 5 tygodniach od premiery ja się spodziewałem tego, że on będzie się utrzymał co najmniej kilka miesięcy na pierwszym miejscu, a tu proszę bardzo. 5 tygodni po premierze spadek z miejsca pierwszego na miejsce drugie. Sprzedażowo chyba się już troszeczkę wysycił rynek i wszyscy fani Modern Warfare już grę mają na swoich półkach. Natomiast na miejsce pierwsze wskoczył nie kto inny jak The Elder Scrolls 5 Skyrim. I to jest wielka produkcja, o której mówiliśmy już niejednokrotnie. Myślę, że również zasłużenie wszyscy, którzy mają troszeczkę czasu teraz w okresie świątecznym, powinni zaopatrzyć się w ten tytuł, ponieważ zaabsorbuje on was na tyle, że nawet nie zauważycie, jak szybko się robi ciemno za oknem. Będziecie mogli łatwo jakoś przeegzystować przez te szare i ponure dni, które mamy właśnie w tym ohydnym okresie zimowym. Dobrze. To tak mniej więcej prezentuje się lista najlepiej sprzedających się pozycji w zeszłym tygodniu. Natomiast ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Na fakt najlepiej sprzedających się gier, jeżeli już jesteśmy przy takich listach przebojów, najlepiej sprzedających się gier na PlayStation Network, i to gier, które o zgrozo są niezależne, czyli tak zwane indie games. No i tutaj, moi drodzy, mamy dwie kategorie. Gry, które są od deweloperów third party tak zwanych, czyli gdzieś tam niezwiązanych z żadnymi studiami, z żadnymi firmami, które produkują konsole, i studiów first party, czyli bardziej troszeczkę jakby zależnych. Mamy, moi drodzy, na pierwszym miejscu grę Limbo. Limbo, który... O, rzecz jasna, był u nas wyceniany swojego czasu, pojawił się już dawno na PlayStation Network, bo rok temu, ponad rok temu właściwie, gdzieś tam latem 2010 roku, od niedawna jest dostępny już chyba teraz właściwie i nie tylko na PlayStation Network, ale również na komputerach stacjonarnych klasy PC, jest chyba również na Macu, już nawet nie jestem pewien, ile platform objął swoją popularnością, ale wiem, że jest to spora całkiem ilość. Na miejscu drugim Castle Crashers, no, również ciekawa pozycja w stylistyce animowanej slasher 2D. Bardzo sympatyczny, bardzo taki no, niezobowiązujący. Łatwo wskakujesz, łatwo wyskakujesz. Rozgrywka na kilka minut, no, taka bardzo, bardzo, myślę, że udana pozycja. Także zasłużenie na drugim miejscu. Z ciekawszych tytułów, które możemy tutaj jeszcze przytoczyć, to jest gra Braid, która swojego czasu, to jest pozycja z 2008 roku, moi drodzy, także no, zadebiutowała chyba w 2008 roku, jeżeli się nie mylę, i wtedy to zrobiła mnóstwo szumu jeszcze na łamach wszystkich portali, blogów i tak dalej. No, pozycja nietuzinkowa swojego czasu, dzisiaj kopiowana na wiele sposobów. Twórca gry do tej pory pracuje, twórca Braida oczywiście, do tej pory pracuje nad, no może nie kontynuacją, ale kolejną pozycją. Chyba bardzo, bardzo chce, żeby to było coś oryginalnego, dlatego ta premiera jest w dalszym ciągu gdzieś tam skrywana w zakątkach jego twardego dysku chyba, bo ciężko cokolwiek wyłowić na temat kontynuacji czy też kolejnej pozycji od Bloa, to chyba tak się nazywa autor Braida, bo już dokładnie. Przepraszam za wszystkie takie niedociągnięcia, jeżeli chodzi o merytoryczne, jeżeli tam gdzieś się zdarzają, możecie spokojnie i nawet jest zalecane, żebyście tutaj korygowali to, co się dzieje w gramofonie. Korygować możecie na bieżąco 2426-3353, taki jest numer gadu. Możecie nas również wspierać lajkując, bądź też komentując na Facebooku pod adresem gramofon.fm. No i do tego was serdecznie zachęcam, bo jeżeli chodzi o sprzedaż tytułów niezależnych z rynku niezależnego, to tutaj właściwie no, ta lista by się mogła równie dobrze zakończyć. Jest jeszcze tutaj oczywiście Flower, przepraszam, bo to tak się powinno chyba czytać. Jest jeszcze tutaj Fat Princess, jest jeszcze na tej nie za długiej liście Super Stardust HD, jest Worms Armageddon. Kilka tytułów, które naprawdę no, warte są uwagi, aczkolwiek mówię o nich tylko i wyłącznie z takiego ciekawostkowego punktu widzenia, bo wiadomo, koniec roku to czas podsumowań i różnego rodzaju zestawienia się nam tutaj grupują, o których my oczywiście w gramofonie chcemy jak najszerzej i jak najwięcej mówić. Dobrze, teraz krótka przerwa muzyczna. Będzie to zespół, który już niejednokrotnie gościł w gramofonie. Myślę, że warto posłuchać, bo Mike Skinner to jest niesamowity facet, który bardzo dobrze potrafi rozruszać nawet o godzinie 22:43. Właściwie to wybrałem ten kawałek dlatego, że mi się bardzo spodobał ostatnimi czasy. Top Bank, taki jest tytuł utworu. Jakieś takie luźne nawiązanie mi od razu się skojarzyło z zespołem The Clash. Starym dobrym punkowym składem. Dobrze, koniec z sentymentami. 2426-3353 to nasz numer gadu. Na gadu dostałem krytyczną wiadomość, że nie bardzo tutaj nasi słuchacze rozumieją, potok słów tutaj z siebie wyrzucam, w ogóle jakoś tak niespecjalnie rozumieją i orientuję się w grach wideo. Otóż, moi drodzy, gramofon to jest taka audycja, która jest poświęcona właściwie w 90 czy tam 70, ciężko, może kiedyś to wyliczymy, procentach grą wideo, no, jakby nie patrzeć. Kolejne procenty to jest jakaś tam elektronika użytkowa, ciekawostki ze świata nowych technologii, tak? Myślę, że te proporcje będą się z czasem zmieniać, ponieważ nasza audycja oczywiście stara się ewoluować w jakiś sposób i nadążać za panującymi trendami, natomiast staramy się być w miarę profesjonalni, przekazywać w miarę ciekawe wiadomości, no jest to audycja jakby nie patrzeć tematyczna, więc no musicie nam wybaczyć, że posługujemy się jakimiś tam sloganami, które ciężko jest w pewnym momencie obejść. Ja postaram się teraz powiedzieć kilka słów od siebie na temat Spike Video Games Awards i to w jak najbardziej zrozumiałej formie. Jest to impreza, doroczna impreza organizowana przez Game Trailers. Jest to portal Game Trailers TV. Portal, który jest bardzo popularny wśród braci graczowej. prezentuje wszelakie trailery, wywiady i recenzje gier w formie takich krótkich YouTube'owych filmików. No, swojego czasu zyskał bardzo dużą popularność, no i był takim pionierem prezentacji gier w internecie. No, postanowili sobie panowie gdzieś tam wyznaczyć taką ścieżkę, innowacyjną ścieżkę Oscarów w sferze gier wideo i tak powstał Spike Video Games Awards. Odbywa się on od 2003 roku nieprzerwanie aż do dzisiaj. Ostatnia jego edycja właśnie 10 grudnia miała miejsce. Swoją drogą troszeczkę mnie to dziwi, dlaczego 10 grudnia, dlaczego ten okres jakby rozliczeniowy roku 2010 i każdego roku właściwie, bo on się kończy gdzieś tam w grudniu, kończy się na grudniu, tak, bo tak naprawdę jest kilka pozycji, które w grudniu jeszcze wychodzą, tak, no i one nie są chyba w tym momencie brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ogólne rozliczenie roczne. Ja szybko tylko powiem, jak wyglądają najlepsze tytuły w najlepszych tutaj, takich najciekawszych kategoriach. Oczywiście grą roku został The Elder Scroll z pod tytułem Skyrim. To jest gra, o której już wiele powiedzieliśmy w audycji gramofonowej. Może powiem tylko, jakie jeszcze tytuły były nominowane: Batman Arkham City, Legend of Zelda Skyward Sword, Portal 2 i Uncharted Drake Deception. Wszystkie te tytuły jestem spokojnie, luźną ręką w stanie wam polecić, bo jestem pewien, że one są, to są wszystkie tytuły z górnej półki, moim zdaniem skromnym. Jeżeli już się tak chcemy pokusić o jakiekolwiek podsumowanie, to moim skromnym zdaniem osobistym Portal 2 powinien być właśnie tą najlepszą grą roku. I to chyba to jest tylko moja, tak, subiektywna opinia, ale nie wiem, na jakiej podstawie tutaj panowie z Video Games Awards oceniali Skyrima, ale wydaje mi się, że to chyba nie był trafiony strzał i to nie był trafiony wybór. Jeżeli chodzi o studio roku, to tymże studiem została Bethesda Game Studios, która jest właśnie odpowiedzialna za rzeczonego Skyrima piątego. No, także widzimy tutaj konsekwentnie panowie z Video Games Awards uznali, że The Elder Scroll, część piąta Skyrim, jest tą grą, która właściwie najwięcej wniosła w tym roku nowego i chyba którą oni najbardziej chcieliby polecić wszystkim. Widocznie tak, no widocznie taka jest... widocznie coś w tym musi być, o tak, bo tutaj panowie, którzy byli gościami nas w studiu i opowiadali o Skyrimie, również byli w pewnym stopniu jakby tutaj zachwyceni, również ją polecali, a weryfikowanie gier na podstawie jakichś tam rankingów jest zawsze trudne, także jakieś tam subiektywne formy oceny zawsze powinny tutaj też mieć jakieś odzwierciedlenie, natomiast wydaje mi się, że takie Oscary, Video Games Awards chcą nam z góry narzucić to, co oni by chcieli, żeby było dla nas dobre. Nie zawsze to jest najlepszy wybór, no ale tak już jest. Z ciekawszych nominacji i z ciekawszych nagród mamy również charakter roku i tym charakterem został Joker w Batman Arkham City. Nie wiem, czy to nie jest magia Jokera ogólnie jako postaci takiej komiksowej, filmowej. Myślę, że ta postać, która w ostatniej odsłonie Batmana miała swój duży udział w sukcesie ostatniej odsłony Batmana i generalnie cały charakter, tak, Jokera, no myślę, że to też w jakiś sposób miało wpływ na ocenę panów z Video Games Awards, że Joker został z tym bohaterem, tym charakterem roku. Jeżeli chodzi o najlepszą grę na Xboxa 360, mamy Batmana Arkham City. I tu jest o dziwo, nie wiem, tu chyba powinien być Gears of War moim zdaniem, no ale okej. Jeżeli Batman Arkham City jest najlepszą grą na Xboxa 360, to nie będę się sprzeczał, tak? Bo wydaje mi się, że tutaj powinny być oceniane chyba ekskluzywne tytuły na tą konsolę. No ale okej, bo najlepszą grą na PlayStation 3 jest Uncharted 3. No to już nie pozostawię żadnych wątpliwości. Podobnie na Wii, na konsolę Nintendo Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword. No, całkiem świeży tytuł. Zelda długo wyczekiwana, no i bardzo dobre oceny. Bardzo dobre oceny na wszystkich portalach właściwie. Średnia powyżej 9. na Metacritic, to, to naprawdę bardzo, bardzo duża, bardzo duże wyróżnienie. Tak dla odmiany, najlepszą grą pecetową, którą uważam za najlepszą grą na swoją konsolę Xbox 360, panowie uznali jako najlepszą grę pecetową, tak? Portal 2. Okej. Nie będziemy tutaj dyskutować więcej na ten temat. Najlepszy shooter to Modern Warfare 3. Najlepsza gra RPG to oczywiście Skyrim, jakby mogło być inaczej. Najlepszy multiplayer Portal 2 po raz kolejny. Najlepsza gra sportowa to NBA 2K12, ale to chyba tylko z tego względu, że piłka nożna nie jest specjalnie popularna w Stanach Zjednoczonych i to jest jedyna wina chyba, której się tutaj dopatruje. Najlepsza gra wyścigowa, czy driving game po prostu, to Forza Motorsport 4. Tutaj też niespecjalnie powinienem się... Nie mogę się sprzeczać, bo Forza Motorsport 4 chyba jest najlepszą grą wyścigową. Nie mi to oceniać, ale ja uważam, że po kilku partyjkach, jaką miałem przyjemność zagrania, obcowania z tą grą, to uważam, że rzeczywiście coś w tej nagrodzie musi być w tym tytule, żeby przyznać mu tą nagrodę. Z ciekawszych tytułów, które również zyskały nagrodę na Video Games Awards, jest najlepsza The Best Original Score. Ciężko mi jest to przetłumaczyć. Chyba to jest, chodzi po prostu o najlepszy pomysł, oryginalny pomysł zeszłego roku. No i tutaj jest całe szczęście Bastion. Podpisuje się obiema rękoma i obiema nogami. Po prostu wszystkim się podpisuje, o tak. Bastion to jest gra musowo do sprawdzenia dla każdego, kto jest znużony wszelkiego rodzaju strzelankami, nie wiem, jakimiś tam sandboxami. Najlepsza grafika to Uncharted 3, no tutaj od kilku lat Uncharted jest niedoścignionym wzorem, jeżeli chodzi o grafikę. Najlepsze DLC to po raz kolejny Portal i najbardziej wyczekiwana gra to Mass Effect 3. Także na tym chyba się kończy ta długaśna lista. Nie wymieniłem i tak wszystkiego. Nie chciałem też zbyt wiele komentować, bo myślę, że do komentarzy przejdziemy, jak będziemy mieli tutaj stosownych gości, którzy będą mogli wypowiedzieć się szerzej na temat poszczególnych pozycji, które wygrały w poszczególnych kategoriach. No ale ten odcinek gramofonu myślę, że dopiero nastąpi w przyszłych tygodniach. Być może gdzieś tam w przyszłości coś takiego będzie miało miejsce. Póki co, tak mniej więcej prezentuje się Video Games Awards 2011. My w ten sposób kończymy pierwszą godzinę gramofonu i zapraszam Was automatycznie na drugą godzinę, w której będzie troszkę na temat pozycji, które zostały zapowiedziane na Video Games Awards, bo Video Games Awards to nie tylko wręczenie nagród dla tych pozycji, które pokazały się w 2011 roku, ale również prezentacja najciekawszych tytułów na 2012 rok i tutaj trzy tytuły, które na pewno będę chciał Wam zaproponować, również garść aktualności, no i wycena Contre-Jour. Tytułu na iOS, na platformy przenośne Apple'a. Myślę, że warto będzie zostać z nami. Zapraszam serdecznie na drugą godzinę gramofonu, a teraz muzyka. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. Ah! tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. The Last of Us. Tak mniej więcej przedstawia się ekskluzywny tytuł na konsolę PlayStation 3, który został zaprezentowany na Video Games Awards 2011. Duża niespodzianka, bo właściwie ani ja, ani myślę, że całe grono ludzi, którzy zajmują się jakby grami, nie spodziewali się specjalnie jakiegoś nowego tytułu, od tym bardziej ekskluzywnego tytułu od zestani Sony Entertainment, a tu proszę, Naughty Dog od jakiegoś czasu musiał już pracować nad nową produkcją równolegle z Uncharted 3. Zresztą porównanie jest nie bezpodstawne, ponieważ jakby aspekty wizualne, graficzne tego tytułu bardzo, bardzo, bardzo są zbliżone do gry, która wyszła całkiem niedawno, Uncharted 3. Bardzo ładnie wygląda ta gra, zarówno na trailerze, na tych filmikach renderowanych, jak i na tak zwanych art stylach, czy jak to nazwać, rysunkach koncepcyjnych, o tak bym to nazwał, które pojawiły się w internecie. Moi drodzy, The Last of Us to jest właściwie survival horror. Mogliście o tym już usłyszeć w zaprezentowanym przed momencie trailerze. Całość nieco przypomina... Znaczy mi przynajmniej się kojarzy z produkcją polskiego studia Techland. Przynajmniej ten trailer sugeruje coś takiego. No mamy tutaj prawdopodobnie ojca i młodą jego córkę, którzy są atakowani przez... No ja bym tutaj na pierwszy rzut oka powiedział obcych, zombie, tak? No bo to zazwyczaj jest taki schemat utarty w grach wideo. No musimy kogoś zwalczać, ludzi nie będziemy zabijać. Najłatwiej jest rzucić obcych albo ewentualnie jakichś zmutowanych, nieczułych, prawda, kierujących się tylko gdzieś tam instynktem zombie. Natomiast tutaj twórcy zarzekają się, że nie, to... tak naprawdę nie są zombie, to są ludzie zainfekowani wirusem. Okej, dla kwestii formalnej i przyzwoitości nie będę tutaj podważał ich jakby ich zdania i koncepcji. Niech tak będzie, niech będą to ludzie zainfekowani wirusem. Bronimy się przed nimi prawdopodobnie przez całą grę, także możemy się spodziewać tego, że to właściwie będzie coś w stylu Silent Hilla, coś w stylu Dead Island. Bo właściwie Dead Island to jest taka gra, która mi od razu się nasunęła po tym szybkim trailerze, który został zaprezentowany na VGA 2011. Grafika, tak jak wspomniałem, robi bardzo duże wrażenie. Tytuł jest ekskluzywny na PlayStation 3 i projektowany przez Naughty Dog. To tłumaczy wysoką poprzeczkę graficzną i techniczną, jaką zaprezentowali na tym trailerze. Rzeczywiście to, co tam widać, to jest coś, co... przeskakuje moje wyobrażenie o możliwościach konsoli, chociażby Xbox 360. Myślę, że to już by było raczej ciężkie do osiągnięcia na tak leciwym sprzęcie jak Xbox. Aczkolwiek mogę się mylić. Wcale nie jestem jakimś specem od techniki, który tutaj będzie wydawał wyroki w tych aspektach. No, wygląda gra w każdym razie bardzo, bardzo ładnie. Perspektywa rozgrywki to jest TPP, czyli widok z zapleców z trzeciej osoby. Myślę, że gra będzie przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, ponieważ jest duża dawka brutalności. Jak pewnie słuchaliście tego trailera, to słyszeliście tam mnóstwo akcji takiej w stylu bezpośrednich ataków i strzałów gdzieś tam w tkanki, tak było słychać takie nieprzyjemne odgłosy. No tym się charakteryzują wszystkie survival horrors, wszystkie gry z tego gatunku. Także możemy się spodziewać czegoś ciekawego od panów z Naughty Dog. Oni słyną z gier akcji raczej, takich przygodowych, ale nie zaszkodzi im troszeczkę odskoczyć na bok i spróbować czego innego. Survival horror w ich wykonaniu. Ja z chęcią przyjrzę się temu tytułowi bliżej. Myślę, że to jest... pozycja, która pokaże się dopiero w 2012 roku, najwcześniej oczywiście. Kolejną pozycją, która pokazała się na Video Games Awards 2011, to jest Metal Gear Solid Rising. To jest tytuł, który był już prezentowany na zeszłorocznych targach E3. Tutaj jakby patronat i zwierzchnictwo Kojimy wisi, prawda, od lat nad Metal Gear Solid. Tyle, że ten spin-off, takie odejście od klasycznej rozgrywki, którą znamy z Metal Gear Solid, próbuje nam zaoferować Metal Gear Solid Rising, przepraszam za przejęzyczenia. Ponieważ to nie jest już klasyczny Metal Gear Solid, to nie jest gra fabularna z elementami skradanki, to jest po prostu czysta akcja. Tutaj mamy do czynienia z wieloma bohaterami, m.in. Raiden znany z drugiej części Metal Gear Solid, który walczy swoim mieczem i tym mieczem sieje totalne spustoszenie, rozcinając wszystko, od wrogów po otoczenie. Po prostu zostają z tego jakieś masakryczne atomy, że tak bym powiedział. Do tego stopnia ćwiartowanie się odbywa. Zresztą, jak taki szybki rzut oka w ogóle na trailer, tak, który został zaprezentowany, no, widać tutaj od razu rękę zupełnie innego studia. Tutaj myślę, że Kojima może mieć jakiś patronat, taki, no, zwierzchnictwo takie nad pozycją, no, żeby nie było jakichś dużych odchybień od samej koncepcji Metal Gear Solid. Natomiast rozgrywka to już jest zupełnie inna bajka. Ta gra to jest po prostu slasher. My soul is a tool of justice. Well, here's what happens when you bring a tool to a sword fight. Admit you're a killer. No tak, charakterystyczny dźwięk takiego zaskoczonego strażnika, który na końcu się pojawił, to oczywiście zasługa studia produkcyjnego Kojima. Natomiast samym deweloperem gry jest Platinum Games. I to są panowie odpowiedzialni za chociażby Bayonetę. Bayonetę, która słynie właściwie z bardzo szybkiego stylu rozgrywki, zręcznościowego, takiego stawiającego na timing, na dopracowywanie tych swoich kombosów, tak? Także to jest zupełnie odskocznie od tego, co widzieliśmy do tej pory w serii Metal Gear Solid. No i ostatnią pozycją, właściwie którą chciałem dzisiaj omówić, bo tych pozycji było znacznie więcej zaprezentowanych na Video Games Awards, ale ta jest ostatnia, którą chciałbym omówić, to jest, moi drodzy, Tony Hawk Pro Skater w wersji HD. Kontrowersyjna sprawa w ogóle z Tony Hawkiem, bo ja ze swojej młodości pamiętam Tony'ego Hawka jako grę w niemalże idealną. Zresztą podobnie wspomina ją Zbigniew Borowski na portalu plxc.pl. Tam możecie również przeczytać jego zdanie na temat tego odświeżonego tytułu. No, słuchajcie, jeżeli macie więcej niż 15 lat, to prawdopodobieństwo tego, że graliście w Tony'ego Hawka, jest bardzo duże. Świetna pozycja, która traktuje o skateboardingu, tak? tylko że nie w ujęciu takim, jak robił to Skate, który wyszedł jakieś 4 lata temu. Nie jest tak bardzo symulacyjnie, tak trudno. Jest troszeczkę bardziej arkadowo, jest więcej fanów, jest przede wszystkim niesamowita ścieżka dźwiękowa. Tytuł, który został zaprezentowany na Video Games Awards w wersji HD, czyli z podbitą rozdzielczością, to średnio prezentujący się hit sprzed lat. Premiera została zapowiedziana na pierwszą połowę 2012 roku, prawdopodobnie drogą internetowej dystrybucji, także do ściągnięcia przez Xbox Live i przez PlayStation Network. Cena również nie jest znana, ja bym nie obstawiał w każdym razie na mniej niż 1200 Microsoft Pointów. Natomiast największy koszmar mojego tutaj kolegi redakcyjnego Zbigniewa odnośnie tej produkcji to ścieżka dźwiękowa, o której wspomniałem. Jednocześnie ona buduje niesamowity klimat tej produkcji. Natomiast w tym tytule koszmar Zbigniewa prawdopodobnie się ziści, ponieważ nie będzie oryginalnej ścieżki dźwiękowej z Tonego Hołka. Ja nie wiem, cały klimat w tym momencie i cała otoczka magii, która towarzyszyła temu tytułowi, pęka. Są dwa powody, które wskazują na to, że, znaczy tłumaczą, dlaczego tej ścieżki dźwiękowej nie może być w wersji, odświeżonej wersji Tonego Hołka, ponieważ jak się tłumaczy jeden z twórców w Activision, no, Tony Hawk to nie jest reedycja, to jest nowa produkcja stworzona na podstawie etapów i elementów rozgrywki pochodzących z dwóch poprzednich części gry. Także no, to nie jest do końca tak, że chłopaki wzięli jeden tytuł, który gdzieś tam okazał się kiedyś sukcesem i podbili w nim grafikę, wypuścili raz jeszcze. Jest to troszeczkę na innych zasadach, dlatego niemożliwe jest zaimplementowanie wszystkich utworów z poprzednich odsłon w tej kompilacji, która jest szykowana na rok 2012. No i drugi powód to rzecz jasna, licencja, która jest przypisana tylko i wyłącznie do konkretnego tytułu, w tym wypadku do Tonego Hołka, jedynki, dwójki. No, wielka, wielka strata, moi drodzy. Ja nie wiem, czy to jest dobre posunięcie ze strony Activision. Prawdopodobnie idą za falą, wielką falą odświeżania tytułów sprzed lat. Chcą gdzieś tam na tym garnuszku sentymentów wzbogacić swój budżet. Natomiast no, ja niestety chyba tego nie jestem w stanie wam polecić, przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo podejrzewam, że nawet z podrasowaną grafiką, bez tak znakomitej otoczki dźwiękowej, jaka miała miejsce w Tonym Hołku, to ta gra już ma swoje lata i może już nie przetrwać próby czasu i może się już wam, no, jednym słowem, nie spodobać po prostu w tej dobie, w roku 2012. No kurczę, już takie gry powinny jednak oferować nieco więcej. Dobrze, tak na koniec, żeby nie było tak bardzo pesymistycznie, że tak powiem, to postaram się wam zaprezentować próbkę tego, co ścieżka dźwiękowa Tonego Hołka prezentowała lata temu. Także możecie spokojnie się delektować przez najbliższych kilka minut muzyką z Tonego Hołka. My wracamy za momencik z kolejną porcją aktualności ze świata elektronicznej rozrywki. Informacja dosyć istotna dla blogerów, dla wszystkich, którzy prowadzą swoje blogi, chcą założyć bloga albo ewentualnie zrazili się do bloga i nie wiedzą, jak podejść do tego jeszcze raz. No dobrze, jak podejść do tego jeszcze raz, to wam nie wytłumaczę, ale powiem wam jedną ważną rzecz, która tyczy się wszystkich blogerów, którzy są podpięci do platformy WordPress. Otóż WordPress doczekał się aktualizacji. Aktualizacja jest oznaczona cyferką, właściwie numerem 3,3. No i właściwie poza minimalnymi zmianami wizualnymi wprowadza łatwiejszy import plików multimedialnych, co wiąże się z tym, że nie będziemy musieli już pojedynczych plików wrzucać przez oddzielną zakładkę w menu do jakby do naszego wpisu. Będziemy mogli robić to hurtowo przez przeciągnięcie i upuszczenie danego pliku czy danej serii plików w odpowiednim okienku. Myślę, że to jest całkiem wygodne udogodnienie i znak tego, że WordPress jakoś tam stara się nadążać z duchem czasu i swoich konsumentów rozpieszczać. Kolejną nowością, która w tej aktualizacji się pokazała, to jest kontrola edycji wpisów. Polega to mniej więcej na tym, że przy edycji jakiegokolwiek z wpisów, jeżeli posiadamy bloga, który ma wielu administratorów, mamy ostrzeżenie, że dany wpis w tym samym czasie koryguje ktoś inny. Zapobiega to w znacznym stopniu jakimś tam rozbieżnościom, które mogą się pojawić przy jednoczesnej edycji danego postu. Myślę, że to jest ważna dosyć informacja, która powinna się znaleźć od samego początku, właściwie chyba w platformach takich dla blogerów. No i kolejnym udogodnieniem, kolejną nowością, która wprowadza aktualizacja na platformie WordPress, to jest poprawiona funkcjonalność i poprawione narzędzia dla użytkowników iPadów. To jest jakby troszeczkę już bardziej niszowa grupa docelowa, natomiast myślę, że stale rozszerzająca się i tutaj WordPress chyba chce troszeczkę uderzyć bardziej w przyszłość, może tak. Myślę, że będzie do sprawdzenia zarówno przeze mnie, jak i przez tutaj moich znajomych ta aktualizacja w najbliższych dniach. Jeżeli będzie to naprawdę jakiś świetny sukces, to nie umieszkam zapowiedzieć o tym za tydzień. Jeżeli będzie to totalna klapa, to również o tym wspomnimy. Kolejna nowość, aktualność ze świata elektronicznej, tym razem już rozrywki, to VidRhythm. Jest to pozycja na iOS, czyli na urządzenia Apple'a, przenośne urządzenia Apple'a, trzeba dodać. VidRhythm to jest właściwie pozycja, której bym nie wspominał, ale swojego czasu gościła u nas wycena tej gry, bo to właściwie jest taka gra, taki program muzyczny, bo to tak można nazwać, produkcji Harmonix. Harmonix słynie oczywiście z genialnego rockbanda, z serii genialnych rockbandów, no i oczywiście Dance Central. W tym momencie Dance Central to jest chyba ich przodująca marka. Otóż VidRhythm to jest taka odpowiedź jakby na popularność wszystkich iPhone'ów i wszystkich multimedialnych touchphone'ów i innych badziewi. Otóż od jakiegoś czasu, chyba od wczoraj, jeżeli nie od dzisiaj, to całkiem świeża wiadomość, jest ta gra do ściągnięcia za darmo. Można się fajnie pobawić w montowanie teledysków w bardzo prosty sposób. Nowa, darmowa wersja zawiera, oprócz 21 utworów, które już są zaimplementowane, 12 dodatkowych utworów, które właściwie są takim rozszerzeniem tej wersji podstawowej, oraz 6 dodatkowych tematów wizualnych, które możemy wykorzystywać w edycji tych teledysków. No i dodatkowa możliwość eksportu materiałów w rozdzielczości 720p, czyli w tej takiej HD-ready, no jak to zwykło się mawiać. VidRhythm. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tłumaczyć, może powiem pokrótce. To jest po prostu niewielki program skonstruowany w ten sposób, żebyśmy mogli łatwo, przyjemnie wykonać za pomocą naszego telefonu, czy tam iPada, tabletu, czy tak dalej, czy jakiegoś tam urządzenia multimedialnego, krótki teledysk, bo to chyba tak trzeba było nazwać. Na początku wybieramy utwór, później wybieramy temat wizualny, który chcemy użyć w naszym teledysku, no i następnie program nas prosi o nagrywanie poszczególnych dźwięków. Te dźwięki oczywiście są nam jakby z góry narzucone, które najlepiej by nam pasowały do tego teledysku. Musimy to nagrać w kilkusekundowych sekwencjach kamerą zamontowaną w urządzeniu. No i tworzy się z tego automatycznie całkiem ciekawy i całkiem, no, jeżeli nie wartościowy artystycznie, to przynajmniej zabawny materiał wideo. Vidrytm, tym bardziej, że jest, no, tak jak wspomniałem, za darmo do ściągnięcia, to zachęcam Was jak najbardziej do sprawdzenia tego tytułu. On już był u nas wyceniany, także nie będę się już więcej nad nim rozwodził. Na koniec świąteczny prezent od Yamauchiego, czyli producenta Gran Turismo 5. 20 grudnia pokaże się nowy dodatek do Gran Turismo. Będzie to prawdopodobnie szereg nowych wyzwań, teraz być może jakichś samochodów, ciężko powiedzieć, ponieważ dokładnie jutro, czyli 15 grudnia, sam twórca gry w wywiadzie, jeszcze nie wiadomo dla kogo, prawdopodobnie jakimś prasowym wywiadzie, udzieli szeregu szczegółów, które będą się tyczyły tego update'u. Myślę, że dla wszystkich fanów serii Gran Turismo i dla wszystkich fanów ścigałek i posiadaczy tej gry, konsoli PlayStation 3, jest to całkiem ważna aktualizacja i warta wspomnienia. Zwróćcie uwagę, że ten utwór, który przed chwilą leciał, został skomponowany przez jednego człowieka, no, moi drodzy, multi-instrumentalista po prostu, jednym słowem. Znakomita twórczość i najlepsza ścieżka dźwiękowa, tak jak uznali panowie z Video Games Awards 2011 roku, Bastion. Zresztą gra godna polecenia wszystkim, nieraz już wspominaliśmy. Dobrze, przejdźmy dalej do aktualności ze świata elektronicznej rozrywki. Tutaj stanęło troszeczkę na Last Guardian. Last Guardian został już przez nas prezentowany wielokrotnie. Ta premiera była przesuwana, miała gra pokazać się w te wakacje, została przesunięta na rok 2012. No, tytuł długo wyczekiwany, tym bardziej, że jest to już troszeczkę pozycja, no, taka obrastająca w takie szramki kultu, jakby, nie wiem, twórca gry, Fumito Ueda, dorobił się takich tytułów jak Ico i Shadow of the Colossus, także gry, które są w świecie, w świadku graczy postrzegane jako niezwykle oryginalne i niezwykle pionierskie. No i to jest racja, bo wiele gier dzisiaj wzoruje się na schematach, które zostały tam użyte. Natomiast jakiś czas temu wspominaliśmy, że Fumito Ueda, twórca tychże wszystkich trzech produkcji, no, opuścił obóz Sony. Jak wiemy, wszystkie te gry do tej pory wychodziły tylko i wyłącznie na konsole Sony. No i tak prawdopodobnie zostanie również i w przypadku The Last Guardian. Natomiast opuszczenie obozu Sony przez Fumito Ueda rodzi pewne wątpliwości co do jakości produktu i pewne obawy co do tego, kiedy tak naprawdę pokaże się ta gra na rynku. Wspominaliśmy już, co prawda, o odejściu Uedy, ale w świetle najnowszych informacji wydaje się to być dodatkowo niepokojące, ponieważ kolejna osoba, która jest producentem wykonawczym, czyli już mówię, Yoshifusa Hayama, to jest pan, który jest producentem wykonawczym, on również opuszcza szeregi Sony, no i przechodzi do Buzz Studios jako dyrektor, będzie tworzył teraz gry dla Facebooka, moi drodzy. Także, no, coraz bardziej wykrusza nam się ekipa, która gdzieś tam na samej górze sterowała poczynaniami twórców The Last Guardian. Jakie będą losy tej gry? Ja bardzo oczekiwałem na ten tytuł, myślę, że nie tylko ja, i bardzo jestem zaniepokojony tymi informacjami, szczerze mówiąc. Yoshifusa Hayama, no, tutaj chce uderzyć w rynek gier społecznościowych. On uważa, że przyszłość to są gry właśnie oparte na Flashu, oparte na społecznościach dużych, takich jak Facebook. No i właściwie, dlaczego miałyby wizualnie nie być tak zachwycające jak te gry, które mamy do tej pory na konsolach? No ja wiem, dlaczego nie będą, ale widocznie Hayama ma zupełnie inną koncepcję. Zresztą dodaje w swoim wywiadzie, że chcę zadowolić graczy no, w każdym wieku, także zarówno tych młodszych, jak i starszych, co prawdopodobnie skazuje go na karierę nie wiem, gier nintendowych, jakichś takich zupełnie... znaczy ja mu życzę jak najlepiej, natomiast nie wiem, czy ten wybór na pewno nie będzie dobry dla nas, tak, dla graczy. Na pewno nie będzie dobry dla The Last Guardian jako samej produkcji. No i ciężko w tym momencie powiedzieć, co tak naprawdę planuje Hayama ze swoim Bossa Studios. Pewnie przekonamy się w roku 2012. Z ciekawszych informacji, moi drodzy, pokazał się również kalendarz wydawniczy. Od Nintendo na rok 2012 już zostały zapowiedziane co ciekawsze tytuły. Jest ich naprawdę dużo, także nie będę się tutaj rozpływał nad każdą pozycją. Natomiast z ciekawszych tytułów powiem tylko, że Resident Evil Revelations to jest 27 stycznia. Oprócz tego Metal Gear Solid Snake Eater w wersji 3D, czyli ta moim skromnym zdaniem najlepsza odsłona metala, no, pojawi się w wersji trójwymiarowej zimą 2012 roku. Zupełny odjazd gdzieś, nie wiem dlaczego tak późno, nie mam bladego pojęcia. No, oprócz tego wszystkie te tytuły, których możecie się spodziewać, których fani Nintendo na pewno no, gdzieś tam, na które czekają, tak, bo tych gier cały czas brakuje. I co ciekawe, to to, że tych tytułów wcale nie jest tak bardzo dużo na tej liście. Wiadomo, że to są tytuły tylko te tytuły, które będzie wypuszczało Nintendo, natomiast z charakterystyki konsol, znaczy z całej listy, tak, wyszczególnione są trzy konsole: 3DS, DS oraz Nintendo Wii, tak? Brakuje nam tutaj zupełnie konsoli Wii U. Nie wiadomo dlaczego, czyżby miała nie pokazać się w roku 2012, czy to może dlatego, że Nintendo szykuje jakąś wielką niespodziankę zarówno pod względem hardware'owym, sprzętowym, jak i software'owym, czyli pozycji, które zapowiadają na rok 2012 pod względem konsoli Wii U. No, ciężko powiedzieć, ja tutaj szczerze mówiąc widzę bardzo duże obsuwy, jeżeli chodzi o konsolę 3DS, Nintendo 3DS i te gry, które miały się pokazać na premierze 3DS-a, pokazują się tak naprawdę no, rok po premierze. To jest chyba już porażka na całej linii tej konsoli, zwłaszcza w perspektywie tego, że już niebawem pojawi się na rynku japońskim i kilka miesięcy później na rynku europejskim i amerykańskim konsola PlayStation Vita, przenośna konsola od Sony, która prawdopodobnie zmiecie z rynku przenośną puderniczkę czy mydelniczkę, jak to się zwykło mawiać, Nintendo. To tyle z przykrych informacji, bo to właściwie było definitywnie przykre wejście, jeżeli chodzi o merytoryczną stronę. Proponuję teraz króciutką przerwę muzyczną i możemy spokojnie przejść do wyceny Contre-Jour. Nawet nie wiem, czy dobrze, że to wymawiam, ponieważ jest to produkcja francuska, a ja z francuskim nie jestem jakiś specjalnie obeznany. Natomiast jest to krótka gra, także będzie to szybka wycena. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami jeszcze przez te 10 minut maksymalnie. I już jesteśmy w świecie Contre-Jour. Moi drodzy, Contre-Jour to jest prosta gra, bardzo krótka właściwie. No, tak jak to zwykło bywać, znaczy tak jak to ma miejsce zazwyczaj na platformach mobilnych. Nie są to zbyt długie produkcje. No i tutaj jest podobnie. Contre-Jour, firma Chillingo, produkcja francuska. Bardzo interesujący pomysł w ogóle na grę. Panowie, którzy stworzyli tą grę, to no są między innymi odpowiedzialni za tak znany produkt jak Cut the Rope. Myślę, że wszyscy, którzy mają iPody, iPhony i tak dalej, kojarzą ten tytuł. No i na czym polega Contre-Jour? Może tak, słowem jeszcze wstępu. Contre-Jour to jest właściwie tytuł, który jest zapożyczony od zabiegu fotograficznego, który służy, znaczy który jest wytwarzany poprzez skierowanie obiektywów w źródło światła. Wtedy tworzy się taki charakterystyczny efekt ciemnego obrazu. No i myślę, że to jest głównym powodem, dla którego tytuł ten został zapożyczony z tego efektu. No, graficznie przedstawia się on właśnie tak, no, ponuro, tak? Ponuro. Jest ciemna stylistyka, kolory są raczej szarawe. Nie ma tutaj zbyt wielu fajerwerków. Ta stylistyka i projekt design leveli jest raczej prosty. Całość natomiast polega na zręczności i refleksie, tak? Bo to jest gra zręcznościowa. Tak, chyba tak to trzeba było gdzieś sklasyfikować. Sterujemy, moi drodzy, a właściwie nie sterujemy, naszym bohaterem jest taka sympatyczna kijanka, gałka oczna, ciężko powiedzieć, coś bliżej nieokreślonego. Sterujemy natomiast otoczeniem wokół naszego bohatera, zarówno terenem, po którym porusza się nasz bohater, jak i takimi, jakby to nie zabrzmiało dziwnie, mackoglutami. Nie wiem, możemy... One są w formie takich linek. Możemy przyczepiać naszego bohatera do tychże linek i w ten sposób nadawać mu jakieś tam dynamiki i poruszać go po naszej planszy. Ważne, żeby przy tym nie upuścić naszego bohatera gdzieś tam w otchłań, bo zazwyczaj przez większość czasu lewituje on gdzieś tam nad przepaścią. Ale najważniejsze w całej grze jest to, żeby nasz bohater zebrał kilka świecących punktów na planszy i ostatecznie dotarł do tego punktu, który jest najbardziej jasny. Dotarcie do tego punktu kończy etap, kończy level. Level jest, no, jak łatwo policzyć, 80 podzielonych na 4 rozdziały, 4 rozdziały po 20, po 20 leveli w każdym. Gra troszeczkę wymaga takiej zręczności, ale oprócz tego takiego może nie taktycznego, a dosyć kombinatorycznego podejścia do sprawy. O, tego mi brakowało cały czas w definicji. Logiczno-zręcznościowa gra. Tak, tak bym to sklasyfikował i to jest najcelniejsza klasyfikacja. Przemieszczając dynamicznie naszą kijankę pomiędzy poszczególnymi mackami, poszczególnymi wysepkami jakby, nadajemy jej dynamiki i zbieramy poszczególne świetliki, bo tak bym to nazwał w cudzysłowie. Ciężko powiedzieć, co to jest. Tak naprawdę ta gra nie ma żadnej fabuły. Chodzi po prostu o czystą zabawę, tego skilla, że tak powiem brzydko. Pod względem graficznym, tak jak powiedziałem, jest dosyć surowo, ale sympatycznie, klimatycznie, nawiązania ewidentne do gry Limbo chociażby, z tym, że może troszeczkę bardziej jest kolorowo. Jeżeli chodzi o sferę muzyczną, to co słyszycie, no to akurat mogę wam w audycji zaprezentować bez żadnego oporu. Muzycznie prezentuje się wyśmienicie, aczkolwiek schemat muzyczny, który tutaj ewidentnie przypomina ścieżkę dźwiękową do Amelii, potrafi się po 30 minutach znudzić, ponieważ no troszeczkę mało jest urozmaicony. Fajny, aczkolwiek no... Co za dużo, to i świnia nie zje, prawda? Sama gra wystarczy na jakieś 2 godzinki powiedzmy, tak pira za oko bym obstawiał. Natomiast jeżeli chcecie zdobyć, popisać się jak najlepszym wynikiem punktowym gdzieś tam przed znajomymi, czy komuś tamkolwiek zaimponować, to będziecie musieli również walczyć z czasem, ponieważ czas jest dodatkowo punktowany. Jeżeli przejdziecie etap w jak najszybciej, to dostaniecie dodatkową liczbę punktów. No i tak to się mniej więcej przedstawia, moi drodzy. No, gra jest bardzo pomysłowa, jeżeli chodzi o design leveli, także nie będziecie narzekali na poziom trudności. Tu na pewno zdarzy się kilka leveli, gdzie będziecie musieli wykazać się nie tylko zręcznością, ale jakimś tam logicznym myśleniem, gdzieś tam odpowiednio wykombinować drogę naszego bohatera, zanim jeszcze zaczniecie działać na ekranie. Gra jest, o ile się nie mylę, w przecenie w tym momencie za 79 centów, eurocentów oczywiście, co stanowi niecałe 4 zł. Myślę, że warto na pewno zainwestować w tą produkcję studia Chillingo. I tak by wyglądała mniej więcej wycena tej pozycji w gramofonie. Jeżeli macie możliwość zagrania w tą grę, to wyszperajcie naprawdę w App Store. Jest już może nie w pierwszej dziesiątce, ale myślę, że spokojnie znajdziecie gdzieś tą grę, wpisując kontreżur. Na pewno wam się pokaże ta produkcja sympatyczna w spisie. To tyle chyba, jeżeli chodzi o kontreżur i w ogóle jeżeli chodzi o 59 gramofon. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam. Myślę, że za tydzień również się usłyszymy i myślę, że będzie sporo informacji, myślę, że nie jedna nawet wycena, bo szykuje się troszeczkę dodatków, troszeczkę nowych gier, które no, z racji tego, że jest troszeczkę więcej czasu, będzie można ograć sobie. No to myślę, że no, będzie o czym rozmawiać za tydzień. Niewykluczone, że również jacyś goście pojawią się w naszym studiu. Jeżeli chodzi o ostatnią piosenkę, którą chciałem wam zaproponować, to jest, moi drodzy, utwór, który wybrałem dla was tak troszeczkę sentymentalnie z okresu wakacyjnego. Warpaint, znakomity zespół, w którym grają same kobiety, ale to jest chyba też między innymi zaleta niesamowitego klimatu i tego, co potrafią zaprezentować niewiasty zarówno w wersji płytowej, jak i scenicznej. Ja się z wami żegnam, zapraszam was do słuchania gramofonu za tydzień, zapraszam was również do komentowania nas na Facebooku, lubienia nas na Facebooku, gramofon FM, pod tym adresem na pewno nas znajdziecie. Jesteśmy również na iTunes w formie podcastów, jeżeli wpiszecie gramofon, na pewno nas znajdziecie. Zapraszam do pisania, komentowania, do udzielania się i do słuchania nas za tydzień. Trzymajcie się ciepło, ja się z wami żegnam, to był 59 gramofon, żegnam was Grzegorz Helak, dobrej nocy! Papa.